لیکن چار شخصیتیں اس مہینے میں ایسی گزری ہیں کہ بر صدیر پاک و ہند ہی نہیں بلکہ عالم اسلام میں ان کا چرچا ہوتا. ایک شخصیت تو ہیں حضرت داتا گنبش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ. اس مہینے یعنی 20 سفر المظفر کو آپ کا عرس منایا جاتا ہے. بالعلوم عالم اسلام بالخصوص پاکستان. ایک اور شخصیت اس مہینے کے اعتبار سے بہت معروف ہے, وہ ہیں علامہ فضل حق خیرآبادی رحمت اللہ تعالی, جنہوں نے انگریز کے دور میں جس کو ہم کہتے جنگ آزادی, انگریزوں کے دور میں دہلی کی جامع مسجد میں بیٹھ کر انگریز گورنمنٹ کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا, اور اس تعدیب میں انگریزوں کے کورٹ نے آپ کو دریائے شور, جزائر انڈیمان جس کو کالا پانی بھی کہتے, کالا پانی کی سزا ان کو دی. ان کا وصال بھی سفر ہی کے مہینے میں ہوا. ایک اور شخصیت بر صغیر عالم اسلام کی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی, جنہوں نے اکبری دور میں اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی تھیں, ہندو مسلم بھائی بھائی کا نعرہ لگایا جا رہا تھا, تو حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ تعالی اسلام کو اجاگر اس کے احیاء کے لیے انتھک کوششیں کی. نتیجہ یہ نکلا کہ آج دین اکبری کو کوئی نہیں جانتا, لیکن اکبر جس دین کو مٹانا چاہتا تھا, دین پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آج بھی الحمدللہ جاری اور ساری ہے اور قیامت تک رہے گا. ایک شخصیت کہ جنہوں نے حق اور باطل کے درمیان ایک ایسی سیدھی لکیر کھینچ دی کہ حق کو پہچاننا, حق کا امتیاز بالکل واضح ہو گیا, اور اپنے دور میں چوموک کی لڑائی لڑی, 1000 سے زائد کتابیں تصنیف فرمائیں. بر صغیر کے اول العظم علماء, یہاں تک کہ حرمین شریفین کے علماء, غیر منقسم ہندوستان کے جید علماء نے انہیں مجدد وقت قرار دیا. وہ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کی شخصیت. اللہ تبارک و تعالی ان ہمارے چاروں اکابر کی قبروں کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے, خاص اپنے نور سے انہیں منور فرمائے, اور ان کی قبر کو وسعت اور فسعت عطا فرمائے. یہ معروف چار شخصیتیں ہم نے مناسب سمجھا تاریخ کے اعتبار سے آج حصول برکت کے لیے داتا گنبش علی اللہ علیہ کا تذکرہ کیا جائے, کہ آج کل لاہور میں ان کا عرس منایا جا رہا ہے. آپ جانتے وقت کم ہوتا ہے باتیں زیادہ, ہم کوشش کریں گے کہ اس مختصر وقت میں اتنا آپ جان جائیں کہ حضرت داتا گنبش علی حجویری کی شخصیت کیا. حضرت داتا گنبش علی حجویری نسب کے اعتبار سے سید, حسنی حسینی سید, جن کو معروف طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ نجیب الطرفین سید. صرف 9 واسطوں سے آپ کا شجرہ نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا. تصوف اور طریقت کے اعتبار سے جیسا ہم آگے عرض کریں گے کہ حضرت جنید بغدادی شیخ شبلی معروف یہ کرتی, حضرت ابو حضرت داؤد تائی, ان سے ہوتا ہوا سلسلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے, اور چند واسطوں سے یہ سلسلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تک ملتا ہے, جن کا تذکرہ ہم انشاءاللہ کریں. آپ کے والدین نے آپ کا نام علی رکھا، چونکہ آپ سید ہیں اس لیے سید علی کہا جاتا ہے. محققین کہتے ہیں کہ آپ غزنی میں پیدا ہو گئے، اور غزنی کے دو محلے تھے، ایک کا نام تھا جلاب اور ایک کا نام تھا حجویر. بعض محققین نے حجویر کو حجویر بھی پڑھا، تو اس لیے آپ کبھی کبھی اپنے آگے جلابی بھی لکھتے ہیں اور حجویری بھی لکھتے ہیں. محققین کا کہنا یہ ہے کہ جلاب جو ہے یہ آپ کی والد ماجد کا مسکن تھا یا والدہ ماجدہ کا، حجویر والد یا والدہ کا، ایک کا مسکن جلاب اور ایک کا مسکن حجویر. بعض روایت میں یہ ہے کہ والد ماجد کے انتقال کے بعد اب جلاب سے حجویر آ گئے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ حجویری لگایا جاتا ہے. وہ شخصیات کہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں جنہیں بے انتہا شہرت ملی، عموماً ان کے بچپن کے قصے اور ان کی سیرت کا بے شمار حصہ اس لیے تلف ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے کہ اس وقت ان کا چرچا نہ ہونے کی وجہ سے کوئی اس کو لکھ نہیں پاتا، یا لکھا بہت کچھ ہوگا لیکن اس میں وہ تلف ہو گیا کہ اتنے چھاپے خانے یا پریس نہ تھے، اس لیے بے شمار اولیاء کی زندگی جو ہے وہ ان کے قصے اور ان کے معاملات یہ سب تلف ہو کر رہ گئے. بڑے بڑے محققین نے کئی چیزوں کا سراغ لگایا، اور ذاکر گنبش علی حجویری کی شخصیت اتنی عظیم ہے کہ پوری پوری زندگی لوگوں نے ان کی سیرت اور ان کے واقعات کو جانچ پڑتال کرنے میں اپنی زندگی برسہ برس لگا دی. آپ سن کر تعجب کریں گے کہ حضرت داتا صاحب کی کتاب ہے کشف المحجوب، آپ کے سمجھنے کے لیے وہی ایک معتبر ذریعہ جس سے آپ کی زندگی کا کچھ پتہ لگتا ہے. اس کتاب کا ترجمہ اردو میں تقریباً 25 کے قریب ترجمے مختلف مترجم جو تھے انہوں نے کیے ہیں، 25 کے قریب. اور آپ کو سن کے یہ بھی حیرانی ہوگی کہ روسی زبانوں میں بھی کشف المحجوب کا ترجمہ ہوا. پروفیسر نکلسن نے انگریزی زبان میں بھی کشف المحجوب کا ترجمہ کیا، اور داتا صاحب کی سیرت پر بہت کچھ اس نے تحقیق کی ہے. حالانکہ وہ مذہباً انگریز اور عیسائی تھا، لیکن داتا صاحب کی کتاب کا اس نے بہت کچھ لکھا، قلمی نسخے دریافت کیے اور اس کا ترجمہ انگریزی نے کیا. اس طریقے سے محققین نے اپنے اپنے طور پر جستجو کی ہے. اب آئیے ان کی سیرت کا معاملہ. کہتے ہیں کہ درخت اپنی جڑ سے پہچانا جاتا ہے، تو حضرت داتا صاحب کے مشائخ قوم تھے. حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ مرید تھے اپنے زمانے کے معروف شیخ حضرت ابو الفضل محمد بن حسن، آپ ان کے مرید. آپ کے والد ماجد کا نام سید عثمان حجویری. حضرت ابو الفضل جو حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے شیخ، یہ مرید تھے، ایک بہت بڑے شیخ اس زمانے میں تھے جن کو شیخ خسری کہا جاتا. حضرت شیخ خسری یہ حضرت کے دادا پیر. حضرت شیخ خسری رحمت اللہ تعالی عالم اسلام کے بڑے معروف صوفی حضرت ابو بکر شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی کے مرید، پوری دنیا میں معروف ہے ان کی صوفیت اور ان کی طریقت، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے عالم. وہ مرید تھے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی، جو عالم اسلام کے بہت بڑے صوفی ہیں تصوف و طریقت کے. جنید بغدادی، ہر بچہ بچہ ان کا نام جانتا. حضرت جنید بغدادی کے مامو تھے حضرت شیخ سقطی رضی اللہ عنہ، وہ اپنے مامو سے مرید تھے. حضرت شیخ سقطی یہ مرید تھے حضرت معروف کرخی. حضرت معروف کرخی مرید تھے حضرت داؤد تائی رحمت اللہ علیہ کے، تصوف میں دور اول میں بڑی معروف شخصیت جہاں حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ تصوف طریقت کے امام بھی تھے تو بغیر کسی واسطے کے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد بھی تھے حضرت داؤد طائی. حضرت داؤد طائی مرید حضرت حبیب اجمی. حضرت حبیب اجمی مرید ہیں حضرت حسن بصری. حسن بصری مرید تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے. تو گویا آپ کے درمیان یہ تقریباً 8 یا 9 واسطے ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں. اب آئیے آپ کے مشائخ عظام کہ جن سے آپ گئے, جن سے اقتصاد فیض کیا. محض وقت کی نزاکت کو ملوز رکھتے ہم ایک ایک قصہ ان کا بیان کرتے. آپ کے شیخ جو تھے حضرت ابو الفضل کہتے ہیں کہ کسی استاد یا بڑے آدمی کا ایک رازدار مرید ہوتا تو یہ اپنے شیخ حسری کے بڑے رازدار مرید تھے اور بڑے خاص ان کے شاگرد اور مریدوں میں ان کا شمار ہوتا. اسی طرح شیخ حسری حضرت شیخ ابو بکر کے مرید اور ان کے بڑے خاص شیخ ابو بکر شبلی. ظاہری حالات وہ ایسے رکھتے اور یہ صوفیہ کا ایک مشرب رہا کہ لوگوں کو دور رہنے کے لیے نہایت ہی خستہ حالت وہ اپنا لیتے ہیں تاکہ لوگ ان سے دور رہیں اور کوئی ان کے قریب نہ آئے. مگر ایسے صوفیہ لوگوں کو دور رکھنے کے لیے پھٹے پرانے کپڑے پہنتے کہ لوگ انہیں مجنون اور پاگل کہیں. صحیح ستہ میں حدیث ہے سبحان اللہ, سرکار فرماتے ہیں کہ تم میں باس خاصان خدا ایسے ہیں کہ تم ان کے کپڑوں کو دیکھ کر کے جھن کھاؤ, اس کے تو قریب جانا صحیح نہیں. ان کے بیٹھنے اور قریب رہنے سے تم پرہیز کرو. مگر جانتے ہو اللہ تعالیٰ کے ان کا کیا رتبہ ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کے یہاں ان کا رتبہ یہ ہے کہ وہ جب کسی بات پر قسم کھا بیٹھے کہ قسم خدا کی ایسا ہوگا تو وہ اتنے معروف لوگ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا فرما دیتا ہے جیسا وہ قسم کھاتے ہیں. ان کی زبان, ان کے ارشاد, ان کے بیان کی لاج رکھتا ہے. وہ قسم کھا بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کرتا. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عوام ان سے نفرت کرنے لگتے. شیخ شبلی سے لوگ نفرت کرتے تھے. جب سامنے آتے ہادہ مجنون ان کو کہتے یہ تو پاگل آدمی. کچھ مشائخ نے خواب میں دیکھا یہ دادا صاحب کے دادا پیر کے پیر. حضور علیہ السلام کا دربار سجا ہوا, صوفیہ علماء سب لوگ بیٹھے. سامنے سے شیخ شبلی حضور کے دربار میں آتے. یہ خواب کا واقعہ. حضور ان تمام صحابہ اور صوفیہ جن میں جلوہ گر ابو بکر شبلی کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے. جب یہ قریب آئے ان سے مونقہ کیا اور ابو بکر شبلی کی پیشانی کو حضور نے چوما, بوسا دیا. جو صوفیہ ان کے مقام سے واقف نہیں تھے عرض کیا حضور یہ کرم کیسا, یہ مہربانی کیسی ہے؟ تو فرمایا ہمیں شیخ شبلی سے محبت ہے اور محبت کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ہر نماز کے بعد ہماری شان یوں بیان کرتا ہے کہ ہر نماز کے بعد سورہ توبہ کی آخری آیت بڑی محبت سے تلاوت کرتا. اور آپ بھی ہر نماز کے بعد تلاوت کیجیے جس میں حضور کے اوصاف حمیدہ اوصاف جمیلہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تو یہ ہر نماز کے بعد اسے تلاوت کرتا. کیوں تلاوت کرتے ہیں؟ یعنی اس میں ہماری شان آن بان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, حضور کی آمد کا تذکرہ, حضور کے اوصاف حمیدہ. یہ حضور کو اتنے پسند ہے کہ اس لیے شیخ شبلی پر حضور نے کرم فرمایا. یہ آپ کے دادا پیر کے والد حضرت جنید بغدادی جن کے شیخ شبلی مرید تھے. تو اللہ اکبر, یہ اتنے بڑے صوفی ہیں کہ اپنے زمانے میں بڑے بڑے صوفیہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے در دولت پر حاضر ہو کر ان سے اقتصاد فیض کرتے. آپ جانتے وقت کم ہوتا ہے. ان کی عروج کا واقعہ یہ ہے, کسی زمانے میں آپ نے سنا ہوگا یہ ایک پہلوان بہت بڑی سے وقت کا حقہ ان کو ملتا, روزینہ ان کو ملتا. سرکاری طور پر جیسے پہلوان کو پلا پڑھایا جاتا تھا کہ دنیا کوئی پہلوان چیلنج کرے تو اس کا یہ مقابلہ کرے. ہوا یہ کہ جنید بغدادی ناقابل تسخیر پہلوان تھے، ان کی شکست پر ایک بہت بڑا انعام بھی رکھا گیا، ایک سوکھا ساکھا آدمی ان سے مقابلے کے لیے آ گیا، اور خلیفہ وقت میں کہنے لگے اپنے پہلوان کو اس کی شہرت کو بچانے کے لیے آپ ہوں مت کیجیے، میں آپ کے پہلوان سے لڑنا چاہتا ہوں. مختصر یہ، کبھی واقعہ بیان کریں، دونوں کی کشتی ہو گئی، کوئی جوڑی نہیں تھی، شیر اور بکری کی لڑائی، لیکن جب پہلوان ایک دوسرے کا زور کرتے سر قریب کر کے، جس کو کس بھی کہتے ہیں پہلوانی زبان میں، زور تھا کہ ایک دوسرے کی جان دیکھی جائے کیا، تو وہ سوکھے پتلے آدمی نے ان کے کان میں یہ کہہ دیا کہ جنید تیری شکست پر بادشاہ نے اتنا انعام رکھا، میں سید ہوں اور میری جوان بچیاں، اگر آج تو اپنی شہرت مجھ پہ نشاور کر دے تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل قیامت میں اپنے نانا سے کہہ کر تیرے سر پر فتح و نصرت کی دستار بناؤں. جنید پریشان ہو گئے کہ اگر میں ہار گیا یہ شہرت کو کیا ہوگا اور لوگ کیا کہیں گے، تھوکیں گے، اور اگر میں نے اس کو لکھا کر چت کر دیا، یہ بھی بہت بڑی عجیب بات ہوگی کہ سید زادہ کو لکھا کر میں سینے پر بیٹھ جاؤں. جنید بغدادی نے سوچا کہ ٹھیک ہے شہرت دولت جاتی ہے تو جائے، مگر آج شہزادے کو فتح و نصرت ہونی چاہیے. بس دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا، اتنا بڑا اپنے وقت کا پہلوان چاروں شانے جیت، اور وہ شہزادہ سینے پر بیٹھ گیا. اللہ اکبر، جب انعام اور اکرام ملا، یہ شہزادے انعام اور اکرام لے کر چلے گئے، اور ادھر جنید بغدادی کا آج کوئی پرسان حال نہیں، چپ چاپ سے دنگل سے اٹھے. آج تو لوگ تھوک رہے ان کی طرف، دیکھ رہے کیا پہلوان ایک سوکھے ساکھے آدمی سے ہار گیا. رات میں جب سوتا وہ پہلوان تو بس جناب آنکھ لگی، حضور علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے اور کہا جنید ہم اپنے شہزادوں کا ادھار قیامت تک نہیں رکھیں گے، اٹھو ہم تمہارے سر پہ فتح و نصرت کی دستار باندھنا چاہتے ہیں. جنید کھڑے ہوئے اور حضور نے ان کے سر فتح و نصرت کی دستار خواب میں دنیا ہی میں باندھ لی. بس حضرت جنید جب صبح اٹھے تو میں اپنی زبان میں ترجمہ کرتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ باد زبان یہ ان کی چولی سارے اللہ کے اولیاء سے خالی، کہ آج تو جنید اتنی بلند رفت پر پہنچ گیا. صبح جب جنید اٹھے تو بڑے بڑے اولیاء اپنی چھولیاں کھولی ہوئی جنید بغدادی کی بھیک کے منتظر. ایک ہی رات میں وہ عروج اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، پہلوانی چھوڑ دی، اپنے مامو حضرت سری سختی کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، اور بیعت ہونے کے بعد اپنے زمانے کے سب سے بڑے شیخ کہلائے، شیخ شبلی ان کے مرید. حضرت جنید بغدادی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت شاندار مزا ان کا بغداد شریف، الحمدللہ تین مرتبہ ہم نے حاضری ان تمام بزرگوں کے مزارات، وہ ان کے مرید. حضرت معروف کرخی کے متعلق مشہور اکابر علماء اولیاء کہ یہ چار ولی ایسے ہیں کہ جو اپنی قبر سے نکل کر کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان میں سے ایک حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی داتا صاحب کے شجرے میں جو ہے اس میں معروف کرخی کو مرید بتایا گیا، ہمارے شجرے میں بھی اعلی حضرت فاضل بریلوی، لیکن ان کا وہ سلسلہ اہل بیت کے اماموں سے ملتا، حضرت امام جعفر صادق، امام باقر صادق، ان کے بعد حضرت امام زین العابدین، امام زین العابدین سے امام حسین، امام حسین سے حضرت علی، لیکن داتا صاحب کا شجرہ اس طریقے سے ہے کہ معروف کرخی مرید تھے حضرت داؤد تائی، یہ اپنے زمانے کے معروف صوفی ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ اور حدیث میں ان کے شاگرد بھی، حضرت داؤد تائی اللہ اکبر اتنے بڑے صوفی ہیں کہ سبحان اللہ، یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسان کو اور جنات کو اس لیے پیدا کیا وہ ہماری عبادت کرے، اس آیت کی جیتی جاتی تفسیر تھے حضرت داؤد تائی رحمت اللہ تعالی. ہم وقت عبادت میں اتنے مصروف رہتے، اتنے مصروف کہ سامان زندگی کتنا مختصر تھا، ایک بچھانے کی گودڑی تھی، گرمی میں اسے بچھا لیتے، سردی ہوتی اسے اوڑھ لیتے. ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہم گئے جنید بغدادی سے ملنے کے لیے تو ہم نے دیکھا کہ ایک گودڑی بچھی ہوئی ہے اور سرہانے روئی کا تکیا نہیں ہے بلکہ اینٹ رکھی ہوئی، اینٹ پر سوتے. میں نے جا کر چھت کو دیکھا کہ بڑی خستہ ہو گئی، ویسے بھی اس زمانے میں کچی چھتیں ہوتی۔ میں نے کہا داؤد بھائی اللہ پہ رحم کرے، یہ چھت تو کسی وقت بھی آپ پر گر جائے اور آپ اس کے نیچے بیٹھے عبادت کر رہے۔ داؤد بھائی نے جواب دیا، قسم خدا کی مجھے 40 سال ہو گئے کہ میں نے چھت کو اس طریقے سے نہیں دیکھا، عبادت میں مصروف۔ ایک شیخ کہتے ہیں کہ میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ جب آپ کھا رہے تھے کھانا تو روٹی پانی میں بھگوئی ہوئی اور پانی میں سے نکال کر اس طریقے سے کھا گئے جس میں چاونا نہ پڑے، یعنی گویا چند سیکنڈ میں آپ نے دوپہر کا کھانا کھا لیا۔ میں نے کہا اللہ آپ کے رحم کرے، کیا آپ روٹی چبا کر نہیں کھاتے؟ کیا آپ سالن سے روٹی نہیں کھاتے؟ فرما میاں میں نے سوچا کہ سالن سے تازی روٹی کھائے، مگر میں نے جب موازنہ کیا تو مجھے ایسا لگا کہ چبا کر روٹی کھانے میں قرآن مجید کی 30 آیتیں پڑھنے کا نقصان ہوتا۔ جتنی دیر میں چبا کر کھاؤں تو 30 آیتیں پڑھ سکتا ہوں، اس لیے میں نے روٹی کھانے کا یہ طریقہ نکالا۔ سجدے میں آپ کا انتقال ہوا، جب آپ کا وصال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ بھاگے چلے جا رہا ہوں، کہا حضور ذرا ٹھہریے تو بھاگے چلے جا رہا۔ بڑی مشکل میں ٹھہرے، کہاں کہاں جا رہے ہیں، کیا مسئلہ؟ چونکہ وہ وصال ہو چکا، کہنے لگے میاں ابھی تو جیل خانے سے رہائی ملی اس لیے بھاگ رہا ہوں، تو ایسا نہ ہو پکڑ کر پھر قید کر دیا جاؤں۔ یہ جملہ ان کا حدیث کی صحیح کے مطابق تھا۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام فرماتے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن، حضور فرماتے دنیا مومن کے لیے جیل خانہ، دنیا دار تو سبھی کچھ دنیا کو جنت و فردوس سمجھتے، مگر اللہ کے بندے حضور کی حدیث کے مطابق دنیا کو قید خانہ سمجھتے۔ تو میں اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ دوبارہ پکڑ کر کے قید کر دیا جاؤں۔ تو حالت سجدے میں آپ نے وصال فرمایا۔ یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخوں کے شیخ۔ اچھا، اب ایک اور شخصیت کہ جو حضرت علی سے ذرا ملا رہی، وہ ہیں حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید حبیب اجمی، اور حبیب اجمی مرید حسن بصری کے۔ ایک کرامت ان کی بھی سن لیجئے، ہوا یہ کہ حسن بصری ایک بہت بڑے حدیث و فقہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ہمراہ، اس زمانے کا خلیفہ ان کے کسی بات سے ناراض ہو گیا، کہا اس کو پکڑا جائے۔ بعضوں نے تو یہ کہا کہ حجاج نے ان کا پیچھا کیا، بعضوں نے کہا کہ حجاج کے سپاہی ان کو ڈھونڈتے ہوئے آئے۔ انہیں سراغ لگا کہ حسن بصری اپنے مرید حبیب اجمی کے یہاں چھپے ہوئے۔ آ گیا فوج کا دستہ، حبیب اجمی سے پوچھا کہ تم نے حسن بصری کو دیکھا ہے؟ مجھے بتائیے، آپ کوئی بڑا چہیتا آپ کا شہر، آپ کا استاد اگر کہیں حالات کے تقاضوں میں آپ کے گھر میں چھپ جائے، آپ کوشش کریں گے کسی طرح چھپا کر کے اس کی جان بچائی جائے؟ حبیب اجمی اتنے زبردست صوفی تھے، کہنے لگے دیکھا ہے، اندر بیٹھا ہے، جا کر کے پکڑ۔ اب پیر صاحب نے سو نکا، اچھا مرید ہے بھائی، بجائے اس کے کہ مجھے بچاتا تو کہاں اندر بیٹھا ہے، جا کر کے پکڑ۔ سپاہی اندر گئے، سب کچھ دیکھا، حسن بصری نظر نہیں آئے۔ حیران کر کے پوچھا کہ صوفی صاحب جھوٹ بول رہے، اندر ارے نہیں اندر بیٹھا ہوا، تم تلاش کرو۔ وہ اندر گئے، پھر نہیں، 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ ان کو مجنون سمجھ کر بک بک کر کے چلے گئے، کہنے لگے کوئی ہے نہیں اور بار بار ہمیں اندر بھیج رہے۔ جب چلے گئے تو حسن بصری نکل کر آ کر نے، واہ مرید صاحب، ہاں تو مروا دیا تھا تم نے اپنے پیر صاحب کو اور اندر بھیج دیا تلاش کرنے کے لیے۔ حضرت حبیب اجمی نے کہا، سبحان اللہ، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے میرے سچ بولنے سے آپ کو بچا لی، اگر میں جھوٹ بولتا تو آپ بھی مرتے مجھے بھی مرنا پڑتا، دونوں کو لے کر قتل کر دیتے وہ، لیکن میرے سچ نے آپ کو بچایا، اللہ نے آپ پر مہربانی کر دی۔ فرمائیے یہ سچ کی برکت ہے۔ چلیے صاحب اور ایک لڑی ملائیے، آپ جانتے وقت بہت کم۔ حضرت حسن بصری، سبحان اللہ، یہ مدینہ منورہ کے بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث، اور اس کے بعد یہ بصرہ میں منتقل ہو گئے تو بصرہ کے سب سے ٹاپ کے، بصرہ کا جتنا مسئلہ ہوتا ان کے پاس جاتا، جب یہ فتوی کی توثیق کرتے تب دنیا کے لوگ مانتے۔ حسن بصری اس قدر وہ یا معروف محدث اور فقیہ، علماء فرماتے ان کی وجہ یہ ہوئی، علم و فضل، محنت مشقت تو اپنی جگہ، مگر ان کی فضیلت کی دو وجہ جس کو ہمارے اکابر علماء نے نقل فرمایا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ حضرت عمر فاروق کی شہادت سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے، ان کی ولادت کے 2 سال کے بعد حضرت عمر فاروق کو زہر دیا گیا اور وہ شہید ہو گئے. یہ سال بھر کے رہے ہوں گے کہ حضرت فاروق اعظم کہیں آئے اور کسی نے اس بچے کو حضرت عمر کی بارگاہ میں پیش کر دیا. حضرت عمر فاروق نے اپنا لعاب دان حسن بصری جب 6 مہینے کے تھے ان کے منہ میں ڈال دیا. ایک برکت تو یہ ہوئی. ہم نے تہذیب کی اسماء الرجال کی کتابوں میں تہذیب و تہذیب میں یہ واقعہ ملا کہ حضرت حسن بصری لونڈی اور غلام کے خاندان سے تھے. آپ کی اماں حضرت ام سلمہ کی خادمہ تھی. ایک مرتبہ آپ کی والدہ جو ام سلمہ کی خادمہ ہے وہ ان کو گھر میں چھوڑ کر سودا لینے باہر چلی گئی اور یہ کچھ مہینے کے تھے زار و خطار رو رہے بھوک سے بلک رہے. تو ام سلمہ نے یہ دیکھ کر کہ چھوٹا بچہ بلک رہا انہوں نے کیا کہ انہیں اپنے گود میں اٹھا کر کے اپنا دودھ انہیں پلا دیا تاکہ بچہ پہل جائے اور رونے سے بعد آ جائے. بس یہ تو ان کو رونا چھپ کرانے کے لیے تھا کہ اپنے سینے سے لگا کر اپنے پستان سے لگا دیا. علماء فرماتے ہیں جب حسن بصری کا چرچا ہوا تو لوگ کہتے تھے کہ حضرت ام سلمہ کے دودھ نے اور حضرت عمر فاروق کے لعاب دان نے ان کے سینے کو علم کا مدینہ بنا دیا. بڑے بڑے فقیہاں کے امام گزرے حسن بصری. دیکھیے گفتگو طویل ہو گئی تو گھنٹوں اس کے لیے درکار. میں نے کہا کہ درخت تو اپنی جڑ سے پہچانا جاتا تو آپ نے دیکھا داتا گنبش علی حجویری کس درخت کے پھل ہیں, ان کے مشائل کیسے جناب معروف مشائل اور کس قدر علم و فضل کا علیزان گرامی ان کا چرتا تھا, ان کے مرید حضرت داتا گنبش علی حجویری. اب آئیے ایک قول یہ ہے کہ ان کی ولادت کیسے ہوئی. بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ ان کی عاجزی. پورے کشف المحجوب کا ہم نے ایک ایک ورق چھان ڈالا, کہیں بھی داتا صاحب نے اپنی ولادت کا ذکر نہیں کیا. لیکن قرائن سے ایسا لگتا ہے کہ آپ 410 ہجری میں پیدا. بعض نے کہا 410 یا 410A اس میں آپ پیدا ہوئے. سلطان محمود غزنوی کا دور تھا, کہا جاتا ہے سلطان محمود غزنوی کے دور میں پیدا ہوئے. ایک تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ بالکل عالم شباب میں سلطان محمود غزنوی کے دربار میں آپ جاتے, جو افغانستان کا حکمراں تھا جس نے ہندوستان کو فتح کیا, جس نے سومناتھ کے مندر کو فتح کیا, تو وہ گویا 388 میں حکمراں بنا اپنے والد کے انتقال کے بعد. مجھے جہاں تک یاد ہے سلطان محمود غزنوی 388 سے لے کر 421 تک حکمراں رہا. یہی حضرت داتا گنبش علی حجویری کا دور. کہاں وہ حضرت سلطان محمود غزنوی کے دربار میں بھی جا. ایک ہندی فلسفی سے ان کا مناظرہ ہوا تو اب عالم شباب میں مناظرہ ہوا, کہا یہی جا سکتا ہے کہ ان کی ولادت 400 میں ہوئی اور جس وقت مناظرہ ہوا تقریباً 20-25 سال کے ہوں گے, اس لیے حضرت سلطان محمود غزنوی کے دور میں وہ پیدا ہوئے اور ان کے انتقال اسی دور میں آپ لاہور تشریف لے آئے. سلطان محمود غزنوی کی 421 کو وفات ہوئی. ان کا بیٹا سلطان مسعود حکمران تھا تو اس زمانے میں لاہور کی حکمرانی سلطان مسعود کی ہے اور وہ لاہور تشریف لے آئے. سلطان محمود نے لاہور فتح کر لیا. آپ جانتے ہیں کہ حکمران کتنا ہی نیک کتنا شریف مگر عوام مطمئن نہیں ہو, دلوں کو نہیں جیت سکا سلطان محمود غزنوی. کہا جاتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی لاہور کو تو فتح کر لیا مگر لوگوں کا دل داتا گنبش علی حجویری نے فتح کیا. لاہور آئے اور لاہور آنے کے بعد 21 یا 22 بھی آپ کا سن مان لیا جائے سلطان محمود غزنوی کا دور, تو آپ کا انتقال 65 ہجری کو ہوا. 65 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور میں 21 سال میں اگر آپ آئے اور 65 کو اگر آپ کا وصال مان لیا جائے تو تقریباً گویا 40 سال یا 35 سال یا کم وہ بھی اتنا عرصہ آپ لاہور میں رہے. سب سے بہترین تصوف کی کتاب جس کو کہا جاتا ہے کہ تصوف کا ماخذ اور مرجع وہ ہے آپ کی کتاب کشف المحجوب. شاید مجھے یاد نہ رہے میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کو موقع ملے تو اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے, اپنے ظاہر باطن کو سنوارنے کے لیے, اللہ کے نیک بندوں کی حکمرانی, اللہ کے نیک بند اقتصاد کے لیے میں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کشف المحجوب کا زندگی میں ایک مرتبہ ضرور مطالعہ فرما لیجیے، ضرور ایک مرتبہ کشف المحجوب کا ملاحظہ فرمائی. آپ کے ایک مرید تھے جو آپ کے ساتھ آئے، ابو سعید حجویری. ابو سعید حجویری نے اپنے شیخ سے کچھ سوالات کی، ان سوالات کے جوابات میں حضرت داتا گنبش علی حجویری نے یہ زبردست ضخیم کتاب نقل فرمائی. اس میں لکھتے ہیں، جب میرے مرید نے مجھ سے استفسار کیا، مسلسل میں استخارہ کرتا رہا. استخارہ کرنے میں یہ نکلا کہ میں اپنے مرید کی اس بات کو مانوں اور میں اس کتاب کو تصنیف کروں. تو میں نے عزم مسمن کر لیا اور کشف المحجوب کے لکھنے پر میں نے قلم اٹھا لیا. فرماتے میں نے اس میں اپنا نام اس لیے لکھا ہے کہ میرا نام سید علی حجویری ہے. عموماً کتابیں ضائع ہو جاتی ہیں، لوگ کتاب کو دیکھ کر کے سر پہ نظر کرتے، لیکن لوگ جب اس کا عنوان دیکھیں کشف المحجوب اور میرا نام دیکھیں گے، کشف المحجوب کو دیکھ کر لوگ اس کا مطالعہ کریں گے کہ نام سے پتہ لگ جائے کہ میں نے کیا کتاب لکھی. اور میں نے اپنا نام صرف اس لیے لکھا، عموماً لوگ جب کسی کی کتاب پڑھتے ہیں تو مصنف کی کتاب سے فائدہ اٹھا کر اس کے لیے دعائیں خیر کرتے، اس لیے میں نے اپنا نام بھی لکھ لیا تاکہ لوگ اس کتاب کو پڑھ کر کے میرے لیے دعائیں خیر کریں. اس کشف المحجوب میں داتا صاحب کا علم دیکھیے، کئی قرآنی آیا، تفاسیر، احادیث مقدسہ، اور جو صوفیاء کرام سمرقند، تاشقند، بخارا، بغداد، جگہ جگہ پیدا ہوئے تھے، حضرت داتا گنبش علی حجویری ان سب کے پاس پہنچے. عمر کا ایک بہت بڑا سیاحت کا حصہ آپ نے، عزیزان گرامی، وہ گویا عمر کا ایک بہت بڑا حصہ سیاحت میں گزار، بڑے بڑے شیخ سے ملے. حضرت امام ابو الحسن قشیری جو سب سے بڑے اس زمانے کے دور کے صوفی تھے، حضرت داتا گنبش، ان سے بھی ملے، ان سے بھی اکتساب فیض کیا. 300 سے زائد اس زمانے کے اولیاء سے داتا گنبش علی حجویری نے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد ان کے تمام صوفیاء کے مذہب، ان کا نشیب و فریب وغیرہ وغیرہ، یہ سب پر انہوں نے بڑی عمدہ کتاب لکھی. اب میں اس میں کہ صرف وقت کی قلت کے اعتبار سے دو ایک باتیں بیان کرتا ہوں کہ جو ہماری زندگی میں ایک انقلاب پیدا کرے اور اپنی زندگی کو سنوارے. سب سے پہلی بات، آزاد دیکھنے دور فتنہ میں لوگ آزاد ہو گئے، شافعی، حنفی، مالکی، حملی، ارے کہتے ہیں تو زمانے جہالت کی پیداوار. اس زمانے میں تمام اولیاء کسی نہ کسی امام کے مقلد، خود حضور غوث اعظم امام احمد ابن حنبل کے مقلد، حضرت داتا گنبش علی حجویری مذہباً جو ہیں وہ حنفی ہیں، اور جگہ جگہ امام اعظم کا ذکر اتنی شان و شوکت کے ساتھ کرتے ہیں کہ کشف المحجوب پڑھنے سے پتہ لگتا ہے کہ داتا صاحب امام اعظم ابو حنیفہ کے کتنے موقف ہیں. اور ایک جگہ بھگت ہے جس سے کئی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اگر تلاش کرنا ہو تو کہاں پاؤں؟ ان کا کہنا یہ تھا، حضور کوئی جگہ بتائیں گے کہ فلاں جگہ میں بیٹھتا ہوں، یا مسجد نبوی آؤ، مکہ مکرمہ آؤ، فلاں جگہ آ جاؤ تو روحانی ہم سے ملاقات ہو جائے. داتا صاحب کہتے ہیں کہ حضور نے جواب یہ دیا کہ علی حجویری، اگر ہم سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ کے علم میں ہم سے ملاقات ہو، یعنی ان کی کتابوں میں ہم سے ملاقات کرو. جب تم امام اعظم کی کتابیں پڑھو گے، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے علم اور ان کی کتابوں میں جلوہ کر. اس سے اندازہ لگائیے امام اعظم ابو حنیفہ کا منصب، اور یہ بھی اندازہ لگائیے کہ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی ان کے کتنے موقف. وہ چند رموز کو سمجھاتے ہیں جو ہم اور آپ اس کو سمجھیں. آپ نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے مظالم پر اسے بدلہ نہیں لیتے، معاف کر دیا کرتے. طائف کے میدان میں حضور پر پتھر مارے گئے، فرشتوں نے کہا کہ آپ حکم فرمائیے ان پہاڑوں کو ملا دیا جائے، نیز تو نابود کر دیا جائے. اللہ اکبر، لوگ بھی کہتے تھے آپ ان کے خلاف کچھ کہیے. فرمایا نہیں، میں اللہ کی طرف سے قہر و غضب بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میرا تو لقب ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں تو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ نہیں مانیں گے تو ان کی اولاد ایمان لائے گی، یہ نہیں مانیں گے ان کی اولاد ایمان لائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاف کوئی دعا نہیں. صحابہ کو دیکھیے، بڑی بڑی پریشانی، بد دعا نہیں کرتے کسی حال. اولیاء اعظم مشائخ اور یہ ان کی علامت ہے کہ جناب لوگ بک بک کرتے رہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کا کچھ نہیں کر سکتے, خود خوار اور ذلیل ہوں گے, اللہ کے نیک بندوں کا کچھ نہیں بگڑے گا. الحمدللہ داتا صاحب کہتے ہیں یہ نقطہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بزرگان دن لوگوں کی گالیاں کھاتے ہیں, مار کھاتے ہیں, کچھ نہیں کہتے, ان کو دعا دے کے چلے جاتے. یہ نقطہ میرے اس وقت سمجھ میں آیا کہ میں ایک مرتبہ سیاحت میں تھا, ایک خانقاہ میں پہنچا. اس خانقاہ میں پہنچنے کے بعد وہاں جو جاہل صوفی بیٹھے, جیسے آج کل بھی آپ دیکھیں کہ صوفیوں کی تو دکانیں لگی ہوئی, اللہ نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات, یہاں تک کہ مسائل ضروریات دین تک بھی واقف نہیں. کوئی سٹے کا نمبر بتا رہا, کوئی چرس پی رہا, کوئی بنگ پی رہا, مختلف قسم کی بولیاں, مختلف قسم کے نعرے. اللہ تبارک جاہل صوفیوں سے بچا, پوری کشف المحجور میں داتا سامنے جاہل صوفیوں کا تعاقب کر کے اللہ کی پناہ مانگی, ہر جگہ موجود. میں ایسی خانقاہ میں چلا گیا, وہیں جاہل صوفی بیٹھے, انہوں نے دیکھ کر مجھے کہا یہ آیا ہے, کہنے یہ ایسا لگتا ہم میں سے نہیں ہے. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ واقعی میں تم میں سے نہیں, اللہ نے مجھے تمہارے جیسا صوفی ہونے سے بچایا. میں وہاں بیٹھ گیا, روکی صوفی کھا رہا. اس کے بعد کیا ہوا, بڑے بہترین کھانے آئے صوفیوں نے کھایا. اس کے بعد پھر ترفزے آئے, جس کو ہم خربوزہ یا تربوزہ کہتے. انہوں نے کیا کیا کہ خربوزہ کھاتے اور چھلکا مجھے مار, خربوزہ کھا رہے تو چھلکا مجھے مار میری تذیب کے لیے. میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ طاقت تو مجھ میں اتنی ہے کہ ان سب کو ٹھکانے لگا دوں, سب کی خبر لے لوں, جاہل سو. مگر میں صبر کرتا رہا, کچھ نہیں کہا, ان کے چھلکے کھاتا رہا, صبر کرتا رہا. میں ایک راز کا متلاشی تھا کہ تصبو کا ایک راز مجھ پر نہیں کھل رہا. مختلف خان کہاں میں بزرگان دین کے مزارات اس طرح سیاحت کر رہا تھا, مگر وہ ایک گتھی ایسی تصل کے پھول نہیں رہی. میں ان کی مار ذلت و صبر کر کے لیٹ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے وہ گتھی مجھ پر سلجھا دی. رات میں وہ راز مجھ کا منکشف ہو گیا. میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اللہ کے نیک بندے جو لوگوں کے مار پر صبر کرتے ہیں, فی الواقع اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. یہ ہمیں ایک سبق تو ان سے یہ ملا. دوسری ایک اور بات آئیے, کہتے ہیں کہ میں بیت المقدس کے قریب ایک مقام ہے جس کا نام بیت الجن, میں بیت الجن میں تھا تو میرے شیخ حضرت ابو الفضل کے وصال کا وقت آ گیا. وہ میرے زانوں پر ان کا سر تھا. یہ لوگوں میں غلط مشہور ہے کہ داتا صاحب کے پیر صاحب نے کہا لاہور جائیے تو پیر مکی صاحب جو ہیں ان کا انتقال ہوا تو داتا صاحب نے نماز پڑھائی. داتا صاحب نے کہا پہلے سے ہمارے پیر بھائی وہاں موجود, میں جا کر کیا کروں. یہ قصہ بالکل غلط ہے. داتا صاحب کے شیخ کا انتقال تو داتا صاحب کے زانوں پر ہوا ہے, بیت الجن میں دمشق میں. کہا کہ میرے زانوں پر سر تھا. فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھ لیا کہ میرے شیخ مجھ سے جدا ہو رہے ہیں, اب تم انداز لگاؤ کہ ایک دوست گہرا جب دوست سے دوست جدا ہو اس کا کیا حال ہوتا ہے. یہی حال میرا تھا کہ میرے شیخ مجھ سے جدا ہو رہے ہیں. عین سکرات کی حالت میرے شیخ نے آنکھیں کھولی اور مجھ سے کہا علی حجویری میں تجھے ایک عقیدے کا مسئلہ سمجھاتا ہوں, اور اگر تو نے اسے اپنے اس مسئلے کو گرہ میں مان لیا, علی حجویری پھر سمجھ لینا کہ کوئی غم تیرے لیے غم نہیں رہے گا, کوئی پریشانی تیرے لیے پریشانی نہیں رہے گی, جیسے آج ہم اور آپ دریدری باتوں پر پریشان ہیں. تو ان کے شیخ نے اپنے وصال کے بعد سمجھا مسئلہ یہ سمجھایا, علی حجویری یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ جو تجھ پر مصیبت آئے, جو پریشانی آئے, جو صعوبت آئے, اس کو تو سمجھ لینا کہ اللہ کی طرف سے ساری مصیبتیں من جانب اللہ. اور یہ خیال اگر تو نے دل میں بٹھا لیا, یہ عقیدے کا مسئلہ اگر تو نے دل میں راسخ کر لیا, علی حجویری پوری زندگی تجھے کوئی غم ہی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یہ آج میں اور آپ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں, جو پریشانی ہے بجائے بک بک کرنے کے, شکوا کرنے کے, شکایت کرنے کے, اگر آدمی ساری صعوبتوں کو من جانب اللہ تصور کر لے تو دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق بھی دے دے گا, اسے جزا بھی ملے گی, ثواب بھی ملے گا, اور آدمی کی زندگی کبھی انتشار پیدا نہیں ہوگا. وقت کسی کا متقاضی تھا بلکہ پانچ ایک منٹ میں نے زیادہ لے لیے. حضرت داتا گنبش علی حجویری ایک عظیم شخصیت ہیں کہ اللہ تبارک کا بتانا ان کے فیض اور ان کے رحم و کرم سے ہم سب کو متمتع فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے خاص بندے لاہور میں ہیں، کبھی کبھی زندگی وفا کرے تو ضرور ان کے مزار پر انوار پر جا کر اقتصاد فیض کیجیے کہ جن سے میں آپ کیا حضرت خواجہ غریب نواز نے اقتصاد فیض کر کے یہ کہہ دیا، اور ان کی قبر پر کندہ ہے گن بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا تیر کامل کامل اعلی رہنما. اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے تمام شرکا محفل کو متمد فرمائے. وما علینا الا البلاغ. وما علینا